कभी 31 बॉल्स में खाता खुलता था, अब 31 बॉल्स में सेंचुरी बन जाती है। ये टफ 20 है, एक शॉट में हीरो, एक शॉट में विलेन, यहां ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ये ICC वर्ल्ड T20 है, यहां मिरेकल का वेट नहीं कर सकते, यहां मिरेकल बनाना पड़ता है। देखिए ICC वर्ल्ड T20 सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और हॉटस्टार पर।